super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci. I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1890 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił informację w sprawie Narodowego Programu Szczepień. Jak mówił, jest szansa, że za nieco ponad tydzień dopuszczony zostanie preparat kolejnej firmy. Sejm powołał Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. By objął urząd, konieczna będzie zgoda Senatu. Joe Biden zaprezentował swój plan na walkę z pandemią. To m.in. bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące maseczek ochronnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewniał w Sejmie, że rząd stara się zwiększać dostawy szczepionek na koronawirusa. Ubytek dostaw firmy Pfizer o połowę ma być uzupełniony w ciągu 3 tygodni. Minister podczas dyskusji nad informacją rządu w sprawie przeprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 przypomniał, że pojawiła się także szczepionka Moderny. W pierwszym kwartale będziemy jej mieli około 800 tysięcy łącznie. Wszystko, co mamy podsumowane dla pierwszego kwartału w tych harmonogramach dostaw, to jest 5 milionów 600 tysięcy szczepionek. Co oznacza, że w pierwszym kwartale zgodnie z tym harmonogramem dostaw możemy zaszczepić maksymalnie 2 miliony 800 osób. Zdaniem ministra Niedzielskiego jest szansa, że 29 stycznia Europejska Agencja do Spraw Leków dopuści nową szczepionkę firmy AstraZeneca. W ciągu 2 kwartałów do Polski ma trafić 16 milionów dawek tego preparatu. Do tego będzie 10 milionów dodatkowych szczepionek Pfizera. Adam Niedzielski mówił również, że sposób gospodarowania szczepionkami, tak by mimo redukcji dostaw nie zabrakło ich na drugą dawkę, sprawił, że tempo szczepień w Polsce nieznacznie spadło. Chcę zaprotestować przeciwko nadużywaniu słowa chaos. Na razie mamy pewien rozpęd naszej akcji szczepieniowej i wszystkie oceny, które teraz są wydawane, są przedwczesne, a już ich jednoznaczna treść, że jesteśmy w chaotycznym świecie, no po takiej wypowiedzi to ja się boję wyjść z Sejmu, bo rozumiem, że na zewnątrz wszędzie będą zgliszcze. Ale ja wyjdę i tam tych zgliszcz nie będzie. W sumie Polska zakontraktowała ponad 60 milionów dawek szczepionki na COVID-19, z czego jedna firmy Johnson & Johnson jest jednodawkowa. Większość szczepionek ma dotrzeć w drugim półroczu. Sejm głosami Zjednoczonej Prawicy powołał obecnego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wybór ten, zgodnie z przepisami, musi jeszcze zaakceptować Senat. Dzisiejsze głosowanie było już trzecią próbą wyboru nowego rzecznika. Posłowie głosowali oprócz Piotra Wawrzyka nad 2 kandydaturami, wysuniętym przez PSL i Konfederację Robertem Gwiazdowskim, zgłoszoną przez KO i Lewicę mecenas Zuzanną Rudzińską-Bluszcz. 5-letnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła we wrześniu, ale zgodnie z ustawą nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swojego następcy. W pierwszym dniu urzędowania prezydent USA Joe Biden przedstawił Narodowy Program Walki z Pandemią Koronawirusa. Plan opiera się na przyspieszeniu szczepień, dofinansowaniu służby zdrowia oraz zwiększeniu liczby testów. Prezydent USA wprowadził też obowiązek noszenia maseczek w budynkach federalnych oraz środkach transportu zbiorowego. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden ocenił jako porażkę dotychczasowe działania rządu federalnego w sprawie koronawirusa. Widzimy tragiczne skutki tej porażki. 3 do 4 tysięcy zgonów dziennie. Biden uprzedził, że odwrócenie obecnej sytuacji potrwa kilka miesięcy. Zapowiedział też zaszczepienie w ciągu 100 dni 100 milionów Amerykanów, dofinansowanie służby zdrowia, wsparcie władz stanowych i włączenie do działań Agencji Zarządzania Kryzysowego. By spowolnić rozprzestrzenianie COVID-19, prezydent USA wezwał Amerykanów do noszenia maseczek. Niestety maski stały się sprawą polityczną, tymczasem ich noszenie to przejaw patriotyzmu. Mówił Biden, argumentując, że samo noszenie maseczek może do końca kwietnia ocalić życie 50 tysiącom Amerykanów. Prezydent USA podpisał też rozporządzenie nakazujące noszenie maseczek w autobusach, pociągach i samolotach w ruchu międzystanowym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z okazji przypadającej jutro setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego portal polskieradio24.pl przygotował serwis internetowy poświęcony poecie oraz żołnierzowi Armii Krajowej. Będzie on dostępny po północy. Serwis złożony jest z unikatowych nagrań archiwalnych Polskiego Radia, mówi autorka projektu Izabela Mazurek z redakcji serwisów specjalnych i archiwum Polskiego Radia. Są to wspomnienia i opowieści o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim nagrane przez członków jego rodziny, kolegów szkolnych, kolegów z szarych szeregów, kolegów żołnierzy z konspiracji z czasów II wojny światowej, także dowódcy z oddziału w Powstaniu Warszawskim oraz nagrania znawców jego twórczości i biografów. To nie wszystko. W multimedialnym serwisie Polskiego Radia znajdą Państwo także wiersze poety w interpretacjach wielu wybitnych polskich aktorów. Ta informacja kończy serwis Trójki. A po serwisie głównym czas na ten sportowy, który przygotował i przedstawi Dariusz Urbanowicz. Wreszcie poznaliśmy nazwisko selekcjonera reprezentacji Polski. Dziś prezes PZPN Zbigniew Boniek poinformował, że stanowisko po Jerzym Brzęczku obejmuje 50-letni Paulo Sousa. Jako zawodnik Portugalczyk w latach 90. z Juventusem i Borussią zwyciężał Ligę Mistrzów UEFA. Jako trener klubów zaliczył wiele, ale co z nimi wywalczył? Z Wideotonem zdobył Super Puchar Węgier oraz Puchar Ligi, z Maccabi Tel Awiw zdobył Mistrzostwo Izraela, a z FC Basel Szwajcarii. Dorobek na kolana nie rzuca i choć były reprezentant kraju Paweł Golański nie ukrywa zaskoczenia, lecz o Sousie jest jak najlepszego zdania. U niego najważniejsze jest to, żeby była chemia między trenerem a piłkarzem, żeby był dialog. To jest coś, co w piłce powinno być, a więc czas pokaże, czy to był trafiony ruch, czy nie. Oczywiście to, że prezes Boniek zdecydował się na to, jak dla mnie mierzy wysoko w sensie takim, że chce, abyśmy powalczyli o wyjście z grupy, jeżeli chodzi o eliminację Mistrzostw Świata. I oczywiście, żebyśmy osiągnęli jak największy i najlepszy wynik na Mistrzostwach Europy. Pierwszy sprawdzian w marcu, mecz z Węgrami rozpocznie kwalifikacje do przyszłorocznego Mundialu. Strzelanie do poprawki? Niezłe bieganie. Biatloniska Monika Hojnisz-Staręga na 21. miejscu zakończyła rywalizację w zawodach Pucharu Świata w Anterselwie. Wiedziałam, że będę musiała postawić na strzelanie, bo w biegu czułam się trochę niepewnie, bo dawno nie startowałam, więc to znowu była taka trochę mała niewiadoma. No niestety nie spełniło to moich oczekiwań, jestem trochę zawiedziona moim strzelaniem, ale biegowo wyglądało to całkiem dobrze, jeżeli chodzi o czas biegowy. 16, więc jest okej. Okay. Druga z Polek, Anna Mąka, była 26, wygrała Austriaczka Lisa Hauser. Najważniejsze mecze grupowe w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej jeszcze przed reprezentantami Polski. W sobotę zagrają z Węgrami, w poniedziałek zaś z Niemcami. Dziś w łatwy sposób pokonali Urugwaj 30-16, cenne 2 punkty i brak kontuzji. To najważniejsze, czekamy na sobotę. Nasi najbliżsi rywale Węgrzy 29-23 wygrali z Brazylią, a Niemcy ulegli Hiszpanom 28-32. Tuż po północy zapraszamy na audycję sportowa Trójka pod Księżycem, a w niej najlepszy polski kierowca w rajdach terenowych Kuba Przygoński, który właśnie wrócił z Arabii Saudyjskiej, gdzie w rajdzie Dakar wywalczył 4. miejsce. Dwugodzinny wywiad nie tylko o motorsporcie, ale dla entuzjastów motoryzacji znajdzie się wiele smaczków. Na jednym odcinku dojechaliśmy do mety, wszystko dobrze, a na 300 metrów za metą urwaliśmy półoś. Więc jakby to mogło się stać, prawda, 500 metrów wcześniej, więc byśmy na odcinku musieli się zatrzymać i na odcinku byśmy musieli zmienić tą płość, bo jedną mamy zapasową, co wiązałoby się od razu, nie wiem, tam z 15 minutami albo 20 straty i od razu sytuacja się zmienia. A na sam koniec oficjalna informacja. Arkadiusz Milik, piłkarzem Olympic Marsylia, po wielu miesiącach mydlanej opery pożegnał się z Napoli. Tym akcentem kończymy kolejny sport tuż po 7:00. Zapraszam i spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze parę słów o pogodzie. Ta będzie w kratkę. Zachmurzenie umiarkowane i duże na północnym zachodzie i południu. Jutro spodziewane są opady deszczu w Karpatach, śniegu. Będzie za to cieplej niż w ostatnich dniach, bo od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum i na Pomorzu, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. W dzisiejszym czasie niezwykłym mamy dla Państwa zaproszenie do wyjątkowego teatru, Teatru 21, ale nie tylko, także do Centrum Sztuki Włączającej. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Gośćmi Czasu Niezwykłego są dziś Justyna Sobczyk, reżyserka, pedagogzka teatru, założycielka Teatru 21 i Justyna Lipko-Konieczna, dramaturżka Teatru 21, ale też równocześnie członkini zarządu Fundacji Teatru 21. Witam Panie serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od historii. Skąd wziął się pomysł stworzenia Teatru 21? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ten pomysł nie zrodził się podczas jednego wieczoru, tylko był to no, długi proces, który doprowadził mnie do decyzji, żeby w 2005 roku w szkole dać szansę powołać taką grupę. Ja, można powiedzieć, już od szkoły podstawowej byłam przekonana, że moje życie zawodowe będzie związane z teatrem. Nie wiedziałam jednak dokładnie z czym i można powiedzieć, że no zweryfikowało to takie doświadczenie, które otrzymałam. To znaczy szykowałam się jako młoda dziewczyna do zawodu aktorki, ale bardzo szybko otrzymałam odpowiedź, że się nie nadaje, że mam wadę wymowy, że nie spełniam, nie mieszczę się w pewnej ramie i w oczekiwaniach osób, które przyjmują do szkół teatralnych. No, to była dla mnie decyzja bardzo trudna, ale też ona spowodowała trochę szukanie takich przestrzeni w teatrze, bo nie wierzyłam, że to może tak szybko się skończyć. Przestrzeni w teatrze, w których to ma mniejsze znaczenie. I podczas studiów trafiłam do grupy takiego Teatru Wiczy, to był teatr alternatywny, w którym zobaczyłam, że pewne kategorie właśnie dobrej wymowy, tego jak wyglądam się nie liczą, a bardziej liczy się to, że chcę po prostu w tym teatrze być, że ktoś jest ciekawy tego, co mam do powiedzenia. No i to była jakaś pierwsza ważna decyzja, czyli odkrycie takiego pola, w którym na scenie aktorami są osoby bez dyplomów, ale które po prostu odczuwają ogromną potrzebę pracy w teatrze i wypowiadania się w przestrzeni teatru. No i potem doszły takie bardzo ważne doświadczenia, to jest wiedza o teatrze, wydział zaoczny, gdzie ja dowiaduję się, że faktycznie takie w miejscach takich jak na przykład warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej czy w więzieniach istnieją osoby, które pracują teatralnie i że takie przestrzenie są. One są ukryte, ale są obecne. Nie należą do mainstreamu, nie należą, o nich się zazwyczaj nie uczy. Ja tę wiedzę otrzymałam od profesora Lecha Śliwonika. Jednak cały czas jakby miałam coś takiego, że trochę gryzła mi się rzeczywistość, którą wówczas obserwowałam na różnych przeglądach dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie trafiałam w formie takiej estetycznej, gdzieś czułam duży opór względem tej pracy, ale z drugiej strony bardzo mnie to pociągało i potem pewne doświadczenia już takiej obecności też w Toruniu, gdzie zaczęłam studia pedagogiki specjalnej, i bywałam w takim miejscu jak Fundacja Brata Alberta, którą prowadził wówczas profesor Andrzej Wojciechowski. Ja doświadczyłam w jakiejś takiej niesamowitej obecności i wolności w przestrzeni tworzenia. Tam przede wszystkim rozwijały się sztuki wizualne, gdzie zobaczyłam po prostu artystów i cieszyłam się, że mogłam tam być. I to mnie fascynowało pewnie też dlatego, że będąc jakby uczennicą czy w szkole, czy w podstawowej, czy w liceum, ja nie znałam tego, że można towarzyszyć jakby dziecku w takim procesie w ogóle tworzenia czy edukacji, zważając na to, co ono ma do powiedzenia. Więc ta na pewno przestrzeń mnie urzekła. I dalej to był Berlin, gdzie ja zobaczyłam, tak, takie teatry są. Są teatry, w których grają osoby z niepełnosprawnościami. Co więcej, są to teatry repertuarowe, które co tydzień grają. No i to doświadczenie się kumulowało. Ja w Berlinie kończyłam studia pedagogiki teatru. No i czułam, że po prostu gotowa jakby do podjęcia tego działania już samodzielnego. I w 2005 roku pojawiłam się w Warszawie już z taką decyzją, żeby podjąć próbę samodzielnej pracy. Co z tych doświadczeń, zwłaszcza z Berlina, pani chciała przenieść i być może udało się pani przenieść tutaj właśnie do Polski, do tego teatru, który pani zaczęła tworzyć? No ja myślę, że ten teatr jest podszyty myślą pedagogiczno-teatralną. Ta myśl jest, jej bazę stanowi takie poczucie, że teatr może być demokratyczny. To znaczy, że aktorzy, którzy są zaproszeni do pracy, są tak samo ważni jak reżyser, wręcz, że reżyser towarzyszy aktorom w procesie stwarzania kolejnego przedstawienia. Że uczestnicy, którzy są w tym projekcie, są najważniejsi w tym całym procesie, że ja im towarzyszę po prostu w stwarzaniu kolejnych jakby sytuacji teatralnych. Ale myślę, że z Berlina jakby z tej mojej szkoły na pewno jest to bardzo dużo inspiracji w ogóle w pracy z aktorem, czyli w poszukiwaniu takim, no można powiedzieć właśnie w niemieckim trybie pracy, to znaczy nie wchodzenia właśnie w psychologię aktora, tylko bardziej szukania dystansu. To jest taki niemiecki styl, prawda, brechtowski, czyli po prostu ja nie pracuję z moimi aktorami na takich przebiegach psychologicznych, nie szukam powodów w ich jakichś doświadczeniach właśnie psychologicznych, chociaż ich doświadczenie jest ważne, ale na poziomie właśnie takim skojarzeniowym. Ja jestem do tej pory jakby zafascynowana taką pracą teatralną, która bazuje na i czerpie z takiej kreatywności w budowaniu pewnych skojarzeń, obrazów, połączeń, od naszych po prostu takich skojarzeń w życiu codziennym do linkowania do różnych rzeczy, które oglądamy, które nam się przydarzają, które dzieją się w świecie i uważam, że specjalistami jakby w takiej pracy i tu myślę, że gdzieś się to jakoś super spotkało, są właśnie aktorzy z zespołem Downa, którzy niesamowicie mają tę siatkę połączeń taką żywą, bardzo z niej, z takiej bez kokieterii i jakby korzystają, bez kompleksów, nie szukają odpowiedzi na pewne sytuacje czy pytania właśnie w takich intelektualnych przebiegach, tylko w sposób taki pełen zabawy i twórczy, korzystają jakby z takiego doświadczenia i z tego, w czym są po prostu zanurzani tu i teraz. I z taką szczerością. Tak, znaczy z taką szczerością, z taką otwartością. Ja się zawsze śmieję, że jeżeli pada jakieś zadanie podczas prób i pytamy się, kto chciałby pierwszy jakby wykonać to zadanie, no to tam wszyscy podnoszą od razu rękę. Tam są wszyscy gotowi do tego, żeby podzielić się natychmiast ze swoimi skojarzeniami, którzy przychodzą do głowy. Więc ja mam takie wrażenie często, że w tej pracy teatralnej taki krytyk, który często nam towarzyszy w pracy i mówi, nie, to jest trochę jeszcze, nie, to nie jest za dobre, to nie jest ciekawe, może pomyśl, co zrobią inni, pewnie wszyscy, którzy zajmują się teatrem, ale w ogóle uczestniczą w takich zbiorowych jakichś działaniach, wiedzą, jak to jest nam bliskie w pracy. Ja uważam, że aktorzy naprawdę trochę ignorują po prostu głos tego krytyka. Pewnie chciałabym doszukać się, jak to się dzieje, bo jest to sprawa, myślę, której moglibyśmy po prostu się nauczyć od nich. Słuchając pani historii i historii powstania Teatru 21, pomyślałam sobie, że no, takim impulsem to były dwie rzeczy. Z jednej strony takie niesamowite wyzwanie, coś, co pociąga, a z drugiej strony wielka miłość do teatru i pytanie teraz, jak się pani udało znaleźć osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które kochają teatr, jak pani się udało tą miłość odszukać w nich? Tak, z jednej strony to jest oczywiście miłość, a z drugiej strony myślę, że to jest pewna złość na system. Ja pamiętam swoje poczucie, jak usłyszałam to, że się nie nadaje, bo mam, uwaga, to jest cytat, kluchy w buzi, czyli mówię bardzo niewyraźnie. Jak ktoś zburzył, jak ja po wysłuchaniu tego feedbacku, który dostałam po powiedzeniu paru wierszy, byłam zdruzgotana i ja miałam w sobie złość. Znaczy uważałam, że już wtedy przeczuwałam, że tworzenie takiej kategorii, że tylko ona ma decydować o tym, czy ja się nadaję do teatru, jest całkowicie niesprawiedliwa i z pewnością to też zadziałało. My takie rzeczy bardzo inspirują, jeżeli ktoś mówi, że coś jest, że nie można czegoś zrobić, ponieważ mogą to zrobić tylko te osoby, albo tylko te osoby się nadają, to budzi się wtedy we mnie takie kreatywne, ale właśnie czerpiące też trochę z tej złości, jakiś system szukania rozwiązań. No i faktycznie... Czy to jest coś w rodzaju, no ja pokażę, że jednak to jest możliwe? No pewnie tak, taki dziecięcy trochę tak, nie możesz tego zrobić. A wtedy ja sobie myślę, że słyszę, że nie można tego zrobić, ale mimo wszystko zaryzykuję i zrobię to po swojemu. Oczywiście mogą być różne skutki takiej decyzji. W dzieciństwie one nie zawsze kończyły się sukcesem, ale mówimy o Teatrze 21, a to uważamy za coś, co się po prostu wspaniale udaje cały czas. Więc powiem, gdzie znalazłam aktorów? To było oczywiście bardzo trudne, bo nie wiedziałam, gdzie ich znaleźć, ponieważ w przestrzeni publicznej do tej pory zresztą jest duży problem z widocznością w ogóle osób z niepełnosprawnościami. I to był jakiś przypadek, po prostu jedna z osób wiedziała, czym się interesuje i powiedziała do mnie, że w jednej ze szkół na Mokotowie, bardzo blisko mnie, ja wtedy wynajmowałam mieszkanie blisko tej szkoły, odbywa się taka konferencja i żeby tam pójść się przejść. Ja faktycznie poszłam na tę konferencję, która się odbywała na sali gimnastycznej w szkole Dać Szansę. Wydrukowałam już wtedy wówczas swoje CV, i po tej konferencji zaproponowałam pani dyrektor, że mogę prowadzić zajęcia i po paru dniach otrzymałam potwierdzenie, że takie zajęcia mogą być wpisane w tak zwane zajęcia świetlicowe. I tak zajęcia teatralne znalazły się pomiędzy koszykówką, tańcem, ceramiką. No i tak to się zaczęło. Czyli pani idąc do tej szkoły była już zdecydowana. Byłam już zdecydowana, a pod spodem jakby wniosłam do tej szkoły taką chęć, żeby w tej szkole nie zostać. To znaczy, że ja tam przyszłam tylko, żeby się spotkać z aktorami, ale wiedziałam, że teatr, na którym mi zależy, on w tej szkole nie będzie. Znaczy, że będzie na początku, ale że ja nie chcę w niej zostać. I to z pewnością po prostu pracowało też we mnie, chociaż oczywiście trudno jest powiedzieć, że te decyzje właśnie wyjścia z tej szkoły potem po paru latach, po 4 latach dopiero my decydujemy się na wyjście z tej szkoły w 2009 roku, było łatwe, ponieważ tak jak już wielokrotnie mówiłam, wyjście z obszaru dedykowanemu niepełnosprawności jest bardzo trudne, ponieważ na zewnątrz nikt na takie zjawisko nie czeka, to znaczy w Polsce, ale też w wielu innych krajach są dedykowane miejsca, festiwale, konkursy dla osób z niepełnosprawnościami i tam mają one się odbywać w takiej przestrzeni właśnie teatrów publicznych czy w ogóle różnych wydarzeń, które są kierowane do szerokiego grona publiczności. Nie ma miejsca po prostu na to, więc ten wyskok, ucieczka, wyjście ze szkoły w 2009 roku było łączone z dużym ryzykiem. I do tej pory mówię, że ono zostało, jakby przetrwaliśmy też dzięki instytucjom publicznym, ale też dzięki osobom, którymi w międzyczasie napotkałam. Między innymi jest to Justyna Lipko-Konieczna, która też tutaj jest. Czyli po prostu po drodze zaczęli dołączać sojusznicy, którzy wierzyli, że to jest w ogóle wspaniała sprawa i nagle odnaleźli w ogóle w tej przestrzeni co więcej pole dla siebie. Pani Justyno, zwracam się tutaj do pani Justyny Lipko-Koniecznej. W którym momencie pani dołączyła do zespołu Teatru 21? Ja pojawiłam się w sumie w takim momencie, kiedy teatr wchodził chyba w taki etap pewnej, nie wiem czy zmiany języka, trzeba byłoby się pewnie nad tym tutaj zastanowić, ale na pewno jakby zaczął pojawiać się taki mocny głos aktorów, głos związany z ich tożsamością, osób z niepełnosprawnością intelektualną i był na tyle intensywny w czasie prób i improwizacji, taki głos, który domagał się jakiejś przestrzeni i wolności po prostu. I myślę, że to dla mnie było jakimś niezwykłym doświadczeniem, bo usłyszanym w takim momencie, kiedy się kształtował. I ja to usłyszałam na pierwszej próbie, na którą zaprosiła mnie Justyna, ale też wcześniej rzeczywiście przeczytałam to w takim zapisie z prób, który przesłała mi Justyna. My wtedy w zasadzie dopiero się tak poznawałyśmy artystycznie i Justyna rzeczywiście potrzebowała wtedy takiego drugiego ucha, żeby w ogóle jakby, myślę, no to często jest takiej pracy, współpracy reżysersko-dramaturgicznej, żeby w jakiś sposób też potwierdzić swoje intuicje albo właśnie zderzyć to, co się wydarza podczas tych prób właśnie w formie zapisu z takim zewnętrznym obserwatorem czy odbiorcą. I po przeczytaniu tego zapisu prób ja miałam wtedy poczucie, że to jest w zasadzie niemalże gotowy scenariusz spektaklu. Więc z takim zapleczem przyszłam na pierwszą próbę Teatru 21 i zostałam też bardzo empatycznie przyjęta. Ta próba odbywała się w Teatrze Studio, gdzie ja pracowałam od kilku lat, także jako dramaturg. A Teatr 21 rzeczywiście od pewnego czasu miał 2 razy w tygodniu w Teatrze Studio w tak zwanej modelatorni sali prób próby. I ja widywałam aktorów na korytarzach teatru wcześniej. Aktorów Teatru 21, zresztą tak jak inni pracownicy, ale muszę powiedzieć, że wtedy to było rzeczywiście jakby obecność w ogóle osób z niepełnosprawnością, a w tym intelektualną. To było bardzo duże zaskoczenie. Czy pani wcześniej miała kontakt właśnie z tego typu osobami? Jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, to miałam raz bardzo niedobry kontakt. To był taki moment w liceum, kiedy zostaliśmy zabrani jako uczniowie mający przygotować taki program integracyjny na imprezę w DPS-ie. Program integracyjny jakiś andrzejkowy dla osób z niepełnosprawnościami różnymi i byliśmy do tego w ogóle nie przygotowani przez naszych opiekunów i pamiętam, że to był taki pierwszy kontakt i na długo po prostu nastąpiła przerwa, bo we wszystkich nas wtedy, byliśmy nastolatkami, zrodził się jakiś taki niesamowity lęk, obawa, że nie wiemy w zasadzie, co nas może spotkać ze strony także dojrzewających wtedy, po prostu osób z niepełnosprawnościami, które no, miały jakieś różne swoje potrzeby i chciały też z nami wejść w jakieś bliskie relacje, mając swoją ekspresję i tak dalej, no ale my wtedy w ogóle jakby też nie rozumieliśmy jakby pewnych reakcji, no a też właśnie nie mieliśmy jakby żadnych narzędzi, żeby sobie z nimi poradzić, nie byliśmy przygotowani. Natomiast ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście w mojej rodzinie, takiej bliskiej bardzo, występują różnego rodzaju dysfunkcje psychiczne, więc ja jeżeli chodzi o taką niepełnosprawność, to nie jest mi obcy temat w żadnym wypadku i też jakby widziałam różne mechanizmy wykluczeń, które po prostu z tą niepełnosprawnością na takim gruncie społecznym się jakby wiążą i które z niej wynikają. Natomiast rzeczywiście jakby wtedy to był taki moment, myślę, w ogóle dla pracowników teatru ich obecność była po prostu zaskakująca i to nie w kategorii jakby właśnie zaskakująca w sposób dobry czy w zły, tylko po prostu zaskakująca, bo takich osób nie spotykało się ani na widowni, no tym bardziej na scenie, no a w ogóle już jakby nie na takim zapleczu teatralnym. Ewentualnie może w formie jakiejś wycieczki, ale to też nie. I ja długo też nie wiedziałam, jakby z czego po prostu ta taka współpraca wynika. No potem Grzegorz Bral, który był wtedy dyrektorem Teatru Studio, wprowadził nas jakby właśnie w jakiś taki swój zamiar otwierania teatru, szukania jakby nowych języków, zapraszania nowych grup. I taką grupą był Teatr 21. I tak wyglądał ten pierwszy kontakt. Co było tym magnesem, który powodował, że pani zaglądała na te próby Teatru 21? No to oczywiście było zaproszenie do zrobienia spektaklu, więc od momentu pierwszej próby tak naprawdę no dla mnie było jasne w ogóle, już w momencie przeczytania scenariusza tak naprawdę, ale też od momentu pierwszej próby było jasne, że po prostu odbywa się tutaj praca nad spektaklem, a ja też jakby no, pojawiłam się na tych pierwszych próbach no, w tej roli dramaturgicznej i stwierdziłam, że to, co dla mnie było tak ważne w jakiejś takiej walce o przestrzeń kobiet w strukturze teatru, bo jakby moment, w którym zaczynałam pracę, był taki, że jeszcze te nierówności były wciąż po prostu bardzo duże. Teraz troszeczkę to i zaczyna inaczej wyglądać. Natomiast to, co było dla mnie zaskakujące, to, że po prostu jest grupa, która naprawdę nie ma żadnych praw w teatrze, której po prostu nie ma w teatrze. Więc rzeczywiście jakby taki duch zaangażowania i po prostu walki o to, żeby teatr był miejscem publicznym, czyli miejscem dla wszystkich, bo często mówi się, że teatr jest taką soczewką społeczeństwa, to, co w nim jest, jest po prostu w przestrzeni publicznej. To, czego w nim nie ma, nie istnieje bądź istnieje na marginesach. Więc myśląc o teatrze jako takiej społecznej reprezentacji, no uważałam, że trzeba zająć się po prostu walką o to nowe pole obecności w teatrze. Jak wygląda praca z aktorami w Teatrze 21, z aktorami z niepełnosprawnością intelektualną? Nasza praca teatralna nie skupia się jedynie do produkcji przedstawień teatralnych. Do naszego takiego zespołu, który na stałe pracuje z aktorami Teatru 21, jeszcze należy Justyna Wielgus, z którą naprzemiennie prowadzimy próby z aktorami, niezależnie od tego, czy pracuje nad jakimś spektaklem, czy nie. Dla nas zawsze punktem wyjściowym jest temat, nad którym zaczynamy pracować i ten temat przychodzi do nas z różnych stron, to znaczy czasami jest on wniesiony bezpośrednio przez aktorów, czasami jest to wydarzenie, które czujemy, że jest tak ważne, że jako teatr chcemy je podjąć. Czasami jest to treść książki, która dotyczy jakiegoś problemu, który chcielibyśmy podjąć na przykład w relacji z dziećmi, bo przede wszystkim ta literatura nam weszła w pracy właśnie tworząc teatr dla dzieciaków. Więc najpierw jest temat, dajemy sobie czas i ten czas pracy nad przedstawieniem tak naprawdę jest to czas jakiejś takiej zintensyfikowanej rozmowy z aktorami, która odbywa się aż do premiery. Czyli jest bardzo długi czas takich improwizacji, próbowania, znalezienia tego pola wspólnego, na którym aktorzy dzielą się swoimi właśnie przemyśleniami, swoimi doświadczeniami lub ich brakiem. To znaczy ta długa część faktycznie tych improwizacji i rozmów, ona daje nam materiał, gdzie my też się zaczynamy orientować, czy na ile ten temat jest bliski, jak on gra, jak on pracuje w aktorach. I tutaj za każdym razem jesteśmy obecne we dwie na pewno, a najczęściej również we trzy, czyli ja jestem osobą, która trochę jest często z aktorami na scenie, pewne rzeczy powołuje, improwizacje, które też podtrzymuje. Ja mam taki sposób też pracy, że to nie jest reżyseria polegająca na tym, że siedzę z daleka i mówię zadanie, tylko to jest takie współdziałanie z aktorami na scenie. Często w ich improwizacje szukam dla siebie miejsca, na przykład, żeby daną improwizację jeszcze rozciągnąć, czy żeby ją przenieść jeszcze dalej, żeby ją nie zamykać. Albo wprowadzam bardzo spontanicznie innych aktorów też, żeby uczestniczyli w tej pracy. I Justyna Lipko-Konieczna zawsze jest obecna i bardzo szybko i uważnie spisuje wszystko, co się dzieje. To jest, myślę, taka jedna z rzeczy, która jest dla nas bardzo istotna, czyli spisywanie dokładnie jakby zdań, które aktorzy wymawiają, czyli to jest dla nas, myślę, bardzo zasadnicze, to znaczy nie my swoimi słowami opowiadamy o tym, tylko faktycznie są spisywane cytaty. Potem jakby też przypatrujemy się temu materiałowi, patrzymy jakby co z niego wynika i następuje trochę takie, cały czas w takiej gęstej rozmowie, bardzo zaangażowanej, cały czas dyskusja, co jest najważniejsze, bo jak wszyscy, twórcy wiedzą, teatralni i aktorzy, do spektaklu nie wchodzi cały materiał, który wydarza się w przestrzeni sali prób. No i faktycznie u nas jest bardzo ważny początek, który taki klasyczny początek, czyli zazwyczaj rozdajemy aktorom tekst i bardzo często już reżyserzy mają przydzielone role do konkretnych osób. No to u nas tak naprawdę zaczynamy od pewnego chaosu, od niewiedzy. Znaczy i robimy ten spektakl po to, żeby się dowiedzieć i z tego chaosu wyłonić pewną, wierzymy zawsze, że tak jest, formę, strukturę przedstawienia. My ją musimy jakby odnaleźć w trakcie i wiemy, często nam towarzyszy taka myśl, procesu nie oszukasz, kiedy nagle przychodzi jakiś moment krytyczny i próbujemy nawet patrząc na czas i z obawy, że nie zdążymy skrócić ten proces i zrobić jakiś większy przeskok, to wiemy, że to się nie udaje i że po prostu trzeba kroczek po kroku cały czas w uważności, czy aktorzy są z nami, czy idą z nami, czy są wszyscy jakby cały czas świadomi tego, co się dzieje, iść do przodu. Poza próbami odbywa się wielka praca właśnie przepisywania, przyglądania się temu materiałowi i tak w takim procesie powolnym wytwarza się struktura przedstawienia. To jest taka praca z próby na próbę, to znaczy jakby za każdym razem po tym, co nam przyniesie jakby ten materiał danego dnia, ustalamy jakby takie kierunki też, to znaczy co tutaj się pojawia takiego, co rzeczywiście nas zatrzymuje, gdzie są jakieś takie punkty, które blokują rzeczywiście na to, że może się wydarzyć tutaj coś ciekawego, coś nieodgadnionego. Często myślę, że jest tak, że po prostu te tematy, które się pojawiają, one w jakiś sposób wynikają z tego, co albo dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną, albo też dotyczy, to się nie wyklucza tak naprawdę, tego, co dzieje się w danym momencie w przestrzeni publicznej. I takim przykładem są choćby spektakle Indianie, czy właśnie spektakl Rewolucja, której nie było, który no, wynika bezpośrednio z protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Sejmie w 2018 roku. Porozmawiajmy o aktorach Teatru 21. Czym ta praca jest dla tych właśnie wyjątkowych aktorów? Jak to wynika z pań obserwacji i doświadczeń? Oczywiście dla nas ważne byłoby teraz, żeby to aktorzy odpowiedzieli na to pytanie. To jest dla nich praca. Panie też obserwują tych aktorów i być może panie zauważyły, nie wiem, czy ta praca dodała im pewności siebie, jakiejś takiej energii życiowej, jak to jest? Zakładamy, że skoro osoba z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonuje w takim stereotypie, jako mająca jakby mniejsze intelektualne możliwości, to pewnych rzeczy po prostu nie potrzebuje, bo na pewno się na przykład w nich nie sprawdzi, tak? Czyli jakby cały taki zbiór społecznych wyobrażeń, no a potrzeba ekspresji. I potrzeba w ogóle bycia częścią tej przestrzeni publicznej, nie zależy od sprawności czy niepełnosprawności. Jest po prostu wpisana w to, że jako po prostu ludzie jesteśmy częścią zawsze jakichś większych grup i społeczności. I teatr daje na pewno, to co daje aktorom, to przynależność do grupy, przynależność, ale też jakby takie współtwórstwo tej grupy, która no na pewno w tym momencie stała się taką rozpoznawalną grupą teatralną i oni absolutnie mają świadomość, że po prostu są niezbywalną, po prostu podstawową jej częścią. Z drugiej strony myślę, że to, co jest takie kluczowe, to że teatr jest miejscem, z którego się mówi do kogoś i z założenia po prostu ten ktoś po drugiej stronie, widz, słyszy nas. Możemy jakby coś mu powiedzieć, coś mu przekazać, w jakiś sposób się z nim skomunikować i mamy dużą szansę, że zostaniemy po prostu wysłuchani, że ta więź między sceną i widownią się zbuduje. I rzeczywiście myślę, to też często obserwujemy, kiedy kończymy pracę nad spektaklem przed premierą, mamy zawsze takie poczucie, że jeszcze tyle mamy do zrobienia, jeszcze tyle po prostu rzeczy przed nami i towarzyszy nam taki stres, nam, mówię, realizatorom. Natomiast aktorzy już czekają po prostu od pewnego momentu na te 2 tygodnie przed premierą, oni po prostu nie mogą się doczekać spotkania z widzem i rzeczywiście po spektaklach też bardzo długo trwa ten moment pożegnania, bardzo długo trwa wychodzenie do oklasków i naprawdę rzeczywiście to takie poczucie bycia potrzebnym po prostu i bycia ważnym w tej relacji aktor-widz, myślę, że jest dla nich naprawdę kluczowe. Teatr 21 to nie tylko zespół teatralny, ale też różnego rodzaju projekty i programy. Między innymi teraz, właśnie w czasie pandemii, państwo stworzyli projekt, proszę o nim opowiedzieć. Strategia przetrwania to jest projekt, który dokładnie zrodził się w momencie, kiedy nie mieliśmy dostępu już do pracy, do sceny teatralnej, do prób, czyli to był okres marzec, czerwiec 2020, kiedy musieliśmy wszyscy zostać w domach i wtedy podjęliśmy decyzję o tym, żeby przenieść nasze próby do internetu i bardzo szybko podczas pierwszych prób nasi aktorzy zaczęli dzielić się tym, jakby co robią w tym czasie w domu. I zaczęłyśmy z Justyną Wielgus, z którą prowadziłyśmy próby, dostrzegać w ogóle, że to są jakieś właśnie strategie przetrwania aktorów, którzy nie mają dostępu do pracy, do realizacji po prostu, do przetwarzania swojej energii jakby takiej aktorskiej, scenicznej, ale ona jakoś nie, okazało się, że nie gaśnie, tylko zostaje przez nich przetworzona w zupełnie jakby nowe rzeczy. I w tym momencie te próby, myśmy się bardzo szybko z Justyną dostosowały do tego i próbowałyśmy, starałyśmy się nie ujednolicać tych prób. Zobaczyłyśmy, że każdy z aktorów szuka w innej przestrzeni. Są osoby, które na przykład mieszkają blisko lasu i faktycznie tam wychodzą i robią jakieś zdjęcia, obserwują wnikliwie jakieś takie zmiany w naturze. Są osoby, które po prostu mają ogrody, więc tam na przykład jeden z aktorów nagrywał dźwięki ptaków, które tam były, ale też właśnie robił zdjęcia mrówek i innych robaków, które znajdował w tym ogrodzie. Były osoby, które zaczęły pisać, spisywać dokładnie to, co robią. Ktoś zaczął szukać jakiejś takiej przestrzeni twórczej w obszarze takim plastycznym. Posłuchajmy fragmentu wiersza Barbary Lityńskiej. To też jest fragment tego projektu Strategie. Jak radzić sobie z samotnością? 2020, wciąż w czasie epidemii. Brakuje mi zajęć. Jestem taka samotna. Ale muszę wytrzymać. Nie ma innej rady. Muszę być silna. Nie lubię zmian w życiu. To trudne i niefajne. Niewygodne. Ale muszę nauczyć się zmian w życiu. Lubię mieć i nosić te rzeczy, do których się przyzwyczaję. Nie lubię nosić nowych rzeczy, tylko stare. Lubię mieć sukienki z kapturem. Lepiej się czuję. To był wiersz Barbary Lityńskiej w interpretacji Agnieszki Grochowskiej. Barbara wcześniej niż aktorką była poetką. To znaczy, to jest osoba, która jakby w pierwszym geście takim tworzenia przede wszystkim pisze wiersze. To znaczy, w nich się wypowiada. To są bardzo krótkie formy, w których Barbara dokładnie jakby namierza moment, w którym jest. Bardzo często w tych wierszach występują osoby z najbliższego towarzystwa, zarówno w takich kręgów rodzinnych, jak i właśnie teatrów, czy takich kręgów przyjacielskich. No i te teksty są niesamowicie mocne. One bardzo często, w ogóle znajdujemy na nie też przestrzeń właśnie w spektaklach teatralnych, bo po prostu czuć, jak Barbara myśli, znaczy w jakiej jest sytuacji. Jest to sama taka esencja jej poczucia, samopoczucia w danym momencie. I w naszym na przykład ostatnim spektaklu, poza wierszami, które umieściliśmy, Barbara została poetką rewolucji, której nie było. Również został wpisany bardzo długa jej wypowiedź, która wynikła właśnie z takiej dłuższej rozmowy Justyny Lipko-Koniecznej. To dotyczy w ogóle jej doświadczenia i biografii. To jest jeden z takich naczelnych tekstów, które wpisuje się i tworzy spektakl. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu. Pamiętnik. Cecylia Sobolewska. Czyta Natasza Aleksandrowicz. W tle zaczynają przewijać się kolorowe obrazki. Wieczorem było oglądanie odcinka o niepełnosprawnych Down the Road w telewizji, w domu. Jak jechali po całym kraju samochodem, po Polsce i Włoszech, i jak trudno być z zespołem Downa. Mieli trudne charaktery, ale żyli razem z zespołem, z normalnymi i z panem w podróży po całym kraju z przygodami w odcinku telewizji. Wieczorem było czytanie wierszy na sylaby i teatralnie, przed kładzeniem się spać w nocy i przymierzanie na lato spodni i koszulki. W ramach strategii przetrwania powstało 8 różnych materiałów. Wszystkie one są opatrzone audiodeskrypcją, to znaczy każdy z widzów, każda z osób zainteresowanych zobaczeniem tego projektu może wybrać zarówno wersję taką przygotowaną bez audiodeskrypcji, jak i z audiodeskrypcją, dzięki czemu jakby ilość osób, które chcą obejrzeć ten projekt, się zwiększa. Tak jest w przypadku wszystkich też projektów, które realizujemy, zarówno spektakli, które publikujemy w internecie. Jest to jedna z takich ważniejszych dla nas rzeczy, no, którą staramy się spełniać. Bo ten projekt, myślę też, i jego realizacja pokazuje też, w jaki sposób my działamy. To znaczy, że faktycznie Teatr 21 jest pewną przestrzenią, która jest bardzo blisko i w relacji ze światem i z tym, co się dzieje. Bardzo właśnie dobitnie pokazuje to ten projekt. To znaczy w momencie braku możliwości pracy teatralnej teatr nie staje, tylko szuka jakichś innych rozwiązań i sposobów na to, żeby towarzyszyć nam w tym trudnym po prostu czasie. I zrezygnowanie z pewnej dotychczasowej formuły pracy zespołowej, grupowej nad jednym spektaklem, prawda? Tylko takie dostosowanie się do tego, że nagle każdy aktor indywidualnie w jakiś naturalny sposób szuka swojej przestrzeni wypowiedzi, ale też właśnie przetrwania tego czasu i to, że my opuszczamy jakby też swoje role, czyli reżysera, choreografki, jakby jesteśmy osobami, które towarzyszą aktorom w tym procesie, bardzo szybko te cele stają się inne, to znaczy bardzo szybciutko musimy reagować indywidualnie, patrzeć, co jest mocą i siłą danego projektu, wspierać to, dawać jakby ramę dalej do rozwijania tego procesu. I myślę, że to gdzieś właśnie bardzo dużo mówi o tym zespole. Znaczy, dla mnie to jest jedna z takich bardziej cennych rzeczy. To znaczy, że organizacja czy też instytucja rozwija się naturalnie do tego, w czym jesteśmy zanurzeni. I jeżeli nie mamy możliwości grania przed widzami, to nie będziemy na przykład zamykać teatru, co znamy jakby bardzo często z tych rozwiązań, jakby patrząc na to, jak zareagowały teatry instytucjonalne. Tylko praca przechodzi w zupełnie inny tryb. To jest taki trochę tryb samolotowy, czyli uruchamiamy zupełnie inne zasoby. wspieramy relacje, rozmawiamy. Akurat my jako zespół w tym czasie pracowaliśmy nad pewnymi ścieżkami i nowymi kierunkami, które chcemy rozwijać, a aktorom towarzyszymy przede wszystkim, żeby ten czas przetrwać. Kończymy te prace, patrzymy też oczywiście, szukając sposobów na podzielenie się tym z publicznością, z którą jakby też zależało nam, żeby te relacje utrzymać. I dzięki współpracy z artystami wizualnymi produkujemy 8 filmów, które wprowadzają w sposoby, które nazwaliśmy strategiami przetrwania, którymi się dzielimy, i dalej ta praca jakby jest przez nas wykorzystywana do takiej pracy na takim polu edukacyjnym z nauczycielami, którzy dalej te prace pokazują uczniom i starają się z nimi realizować jakieś takie kolejne działania, które pokazują, że w momencie faktycznie, jak świat staje, pewne nawyki dotychczasowe nasze zostają, trochę musimy wyjść z takiego autopilota. Okazuje się, że to może być też twórczy moment, który nie będzie jakąś abstrakcyjny i daleki od tego, co, w czym jesteśmy, tylko będzie pozwalał w ogóle to doświadczenie przetworzyć. Obecnie Teatr 21 pracuje też nad projektem Centrum Sztuki Włączającej. Co to będzie za instytucja? No my już tak naprawdę i projektem Strategia Przetrwania, ale też projektem Exit trochę chcieliśmy zaznaczyć, czym to miejsce będzie. Projekt Exit, który towarzyszył Strategiom Przetrwania, był zaproszeniem do kierowanym do artystów z niepełnosprawnościami spoza teatru i z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, a także bez niepełnosprawności, wychodząc poza jakby niepełnosprawność intelektualną. I to przekonanie, które nam towarzyszy, to znaczy, że potrzebujemy jako nie tylko teatr, ale w ogóle jako artyści tworzący w różnych obszarach sztuki, potrzebujemy podejmować realne działania, które sprawią, że różne wykluczane grupy staną się też częścią tego, co nazywamy tą sztuką oficjalną, czy też sztuką publiczną. Bo jest tak, to zmieniło się już i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, ale jest tak, że w Polsce cały czas bardzo mocno funkcjonuje taki podział na z jednej strony tę sztukę wysoką, sztukę realizowaną w ramach konkretnych kanonów ustalonych dawno temu, ale wciąż obowiązujących, które po prostu wykluczają pewne grupy osób, do tego stopnia, że nie mogą one skończyć szkoły teatralnej, tak? Reżyserii, o czym choćby opowiadał Rafał Urbacki, który studiował reżyserię w Krakowie, ale z której musiał zrezygnować ze względu też na niedostosowanie, czy jakiś taki brak wejścia w dialog z jego kondycją przez władze tamtejszego wydziału. I rzeczywiście to jest jakaś taka olbrzymia strata, bo jest cała ogromna grupa osób z niepełnosprawnościami, która dopuszczona do tej przestrzeni wzbogaciłaby ją w niebywały sposób i rozwinęła w kierunkach, których nie podejrzewamy nawet, ponieważ działamy jednak w ramach pewnej normatywnej większości i tych kanonów, które też są odpowiednikiem pewnej normy, nawet jeżeli uznajemy ją za awangardę. Co będzie się działo w Centrum Sztuki Włączającej? Centrum Sztuki Włączającej to jest takie miejsce, nad którym pracujemy cały czas w takim sensie i przestrzeni, którą remontujemy, ale też miejscem rozumianym metaforycznie, jako taka przestrzeń, w której możemy się spotkać z naszymi różnymi niepełnosprawnościami i bez nich i rzeczywiście sprawdzać w działaniu, czym może być sztuka oparta na różnorodności, ale rozumianej różnorodności rozumianej nie jako taki łatwy i modny jakiś klucz, tak, którym się operuje we wnioskach i zapraszając do projektu Exit osoby właśnie z różnymi niepełnosprawnościami artystów, chcieliśmy też wykonać taki gest, który ma pokazać, że rzeczywiście chcemy tworzyć tę sztukę między, znaczy jakby ponad tymi podziałami i chcemy rzeczywiście nie tylko szukać nowych języków, ale przede wszystkim stworzyć taką przestrzeń, która będzie rzeczywiście równa, która też pokaże tej społecznej jakby większości, że naprawdę niepełnosprawność nie określa naszych predyspozycji artystycznych często, że ona wpływa na pewien język, może wpłynąć tak na sposób wrażliwości, ale to nie jest tak, że ona odbiera po prostu jakąś potrzebę ekspresji czy narzędzia artystyczne, wprost przeciwnie, często one są dużo bardziej mocne, dużo bardziej radykalne, przejmujące niż jakby w ramach tych normatywnych kanonów, normatywnych, ale też bezpiecznych. Stąd myślę, że cały czas taka nieduża obecność jednak artystów z niepełnosprawnościami w teatrach publicznych czy właśnie w muzeach. na przykład. Czy Centrum Sztuki Włączającej będzie miało swoją stałą siedzibę? Trwa remont naszej pierwszej siedziby, pierwszej po 15 latach siedziby właśnie Teatru 21, ale również Centrum Sztuki Włączającej. Znajduje się ona w pobliżu Placu Hallera w Warszawie. My, wchodząc w przestrzeń w bardzo konkretnej lokalizacji, oczywiście chcemy działać przede wszystkim też edukacyjnie, to znaczy to, co wespół jakby z przedstawieniami, które będziemy realizować, performansami, które mają być tą przestrzenią takiej artystycznej wypowiedzi, też szukania języka dla spotkania różnorodnych artystów. Będzie przestrzeń właśnie takiej edukacji, czyli tej pedagogiki teatru, którą my rozumiemy jako przestrzeń jakiejś rozmowy, spotkania z tym, co, nie wiem, marginalne, nieznane, niedostępne, niewidoczne, niesłyszalne, i to od lat jakby też nas interesuje, i ta praca zawsze z nauczycielami i dalej z uczniami była dla nas istotna, i z pewnością, jeżeli będziemy już tutaj w Warszawie mieli swoje miejsce, to pewnie kręgami będziemy otaczać najbliższe instytucje, które są w polu naszego nowego miejsca. Chcemy stworzyć przestrzeń edukacji, w którą jest włączona osoba z niepełnosprawnością, która ma możliwość po prostu rozwijania swojego potencjału w świecie, niezależnie od wieku, stopnia niepełnosprawności. Generalnie wierzymy w to i dzielimy taką opinię, że każda osoba naprawdę, niezależnie od jej stanu zdrowia w danym momencie, chce być zapraszana, chce uczestniczyć w świecie, póki jest. I my chcemy jakby też stworzyć taką możliwość. I to jest też projekt poza takimi artystycznymi planami, które są bardzo szerokie, jakby, i też chcę się powiedzieć, że też nie ograniczają się tylko do takiego lokalnego aspektu, chociaż dla nas on jest też bardzo ważny. Chcę powiedzieć, że jesteśmy też w sieci takich teatrów i w relacjach takich międzynarodowych, które pozwalają nam właśnie w takim kontakcie z innymi partnerami, innymi teatrami rozwijać dalej nasz po prostu potencjał i jakby wchodzić dalej w jakieś kolejne tematy i obszary, które wnoszą właśnie osoby też, które pracują w teatrach, nie wiem, w Szwecji, Francji, Holandii. Gośćmi Czasu Niezwykłego były dziś Justyna Sobczyk, reżyserka, pedagogzka teatru, założycielka Teatru 21, i Justyna Lipko-Konieczna, członkini zarządu Fundacji Teatru 21, dramaturżka związana z Teatrem 21. Pięknie dziękuję paniom za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Życzymy dobrej nocy, Wojciech Dorosz i Elżbieta Gorczyńska. Zapraszamy do reklamy. O, patrz, Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci i dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1890 zł. Pralko suszarka LG, cichy silnik Direct Drive teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.